وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا زيد بن ابي عثمان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من اشترى محفلة فليأخذ ما نصح عنه قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث البيوع. وبه قال من اشترى محفلة کیا کرنا ہوا لے آگے ارے ہم اس طرح محفلتن کا کیا ترجمہ ہوا تو بول دے صوفی تجھے بول کنڈم بے اللہ کے بندے تمہیں اس وقت بتانا جس کسی نے خریدا کوئی محفل محفل انسا جانور شاط ہو بعیر ہو کچھ ابھی تو کل سبق میں گزرا مسئلہ تاخیر چلی سامان بازار میں آ جائے پھر لوگوں کو لانے والوں سے خریدنی چاہیے یعنی آدمی یعنی تجار سے بازار والے کتنی دور جا کر تلقی کر سکتے ہیں امام بخاری نے بتا دیا بازار جہاں شروع ہوتا ہے وہاں تک پہنچ کر تلقی کر سکتے ہیں اعلی سوق تک یہی جمہور علماء کا مسلک ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب فرماتے ہیں خارج البلد تلقی مکروہ داخل البلد کراہت میں سلم وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا جويري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نتلقى الربان فنشتري منهم الطعام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيه حتى نضرب به سوق الطعام قال ابو عبد الله ان هذا في اعلى سوق يعني سوق الطعام سي مراد اعلى السوق اول السوق ہے ويبينه حديث عبيد الله وبه قال عبيد الله کے یہ سب شروع ہو رہی ہے چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا هنا عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان يتبايعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه اعلى السوق اول السوق چلو ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه وبه استعاذ الله من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا اشترط في البيع شروطا لا تحل یعنی اگر بے مہنا جائے شرطیں لگا دوں تو اس صورت میں شروع کے فاصلہ باطل ہو جائیں گے بے باطل نہیں ہوگی اور اس کی دلیل بریرہ کا قصہ ہے بریرہ کے آقاؤں نے بریرہ کو فروخت کیا اور شرط یہ لگائی کہ ولا کے حقدار ہم ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کو ان کی بے کو تو باقی رکھا لیکن شرط کو رد فرما دیا معلوم ہو گیا کہ بے شروط فاصلہ سے باطل نہیں ہوتی ہے یہی امام احمد بن حنبل کا منصوص قول ہے ابو حنیفہ شافعی احمد فی روایت فرماتے ہیں کہ بے شرط فاسد کے داخل ہونے سے فاسد ہو جائے گی امام بخاری نے بریرہ کا قصہ لا کر اس ترجمے سے اسی مذہب کو رد فرمایا ہے چلیے ولا تم ان کو خرید لو اور ولا کی بائعین کے لیے شرط لگا لو بینما الولاء والمتاع اسی طرح سے اس حدیث میں واشترطی لہم الولا واقع ہوا یہ حدیث محل اشکال ہے اس لیے جب بریرہ کے اولیاء کے حق میں ان کی شرط ولا مفید ہی نہیں تھی اور شارع کی نگاہ غیر معتبر تھی تو ان کے لیے ولا کی شرط لگانا خدا نہ خواستہ ان کو دھوکہ دینا ہے اور شارع سے یہ ممکن نہیں ہے اس اشکال کی وجہ سے قاضی ابن اقسم، امام شافعی، امام طحاوی وغیرہ نے اس حدیث ہی کو غلط قرار دیا اور کہتے ہیں کہ امام مالک اس کے نقل کرنے میں منفرد ہیں، دوسرے حضرات کی روایت میں لفظ ہے ہی نہیں، لیکن اس تغلیب کو ابن خزامہ اور خطابی نے رد فرمایا، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فن حدیث کے ائمہ میں سے ہیں، لہذا لفظ کو غلط کہنا آسان نہیں۔ اس کے بعد پھر علماء نے مختلف جوابات دیے، علامہ ابن حزم تو کہتے ہیں کہ حدیث منسوخ ہے، پہلے شرط ولا جائز تھی، اس کے بعد حضور نے اس کو منسوخ کر دیا، لیکن یہی ایک قصہ ہے، ابن حزم اسی سے جواب اسی سے نسخ استدلال کرتے ہیں جو بالکل بعید معلوم ہوتا۔ نمبر دو، امام نووی کہتے ہیں یہ بریرہ کے قصے کے ساتھ عائشہ کے ساتھ خاص ہے، ابن دقیق العید نے اس پر اشکال کیا کہ خصوصیت محمد احتمال سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر تین، محمد ابن شجاع کہتے ہیں اس سے مقصود زجر ہے، اور دلیل یہ ہے اسی حدیث میں دوسرے طریق میں دائیہم پن یش کرے تو ماشا چھوڑو، جو چاہیں وہ شرط لگا لیں، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر چار، امام بیہقی نے سنن کبری، المعرفہ والآثار اور مناقب میں امام شافعی سے، اور خطابی و بغوی نے مزنی سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موغول ہے، اور اشترتی لہم کے معنی اشترتی علیہم ہے، اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر یہی معنی ہوتے تو بریرہ کے اولیاء راضی کیوں ہوتے، اس لیے امام نووی نے اس توجیہ کو رد کیا ہے، بلکہ تاج الدین سبکی نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی نے اس کو رد فرمایا ہے، لیکن امام شافعی سے اس کی تردید کہیں ثابت نہیں ہے۔ تاج الدین سبکی غالب قسم کے شافعی ہیں، امام شافعی کی طرف کسی ایسی بات کے منسوخ کرنے سے وہ اچکتے ہیں جس میں امام شافعی پر کوئی اشکال آتا ہو، چونکہ اس توجیہ میں کھلا اشکال تھا، اس لیے تاج سبکی نے کہہ دیا امام شافعی نے اس توجیہ کو رد کیا، حالانکہ یہ توجیہ بیہقی کی مذکورہ بالا کتابوں میں وارد ہے، ان تمام کتابوں میں بطریق حرملہ توجیہ مذکور نقل ہوئی ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو ایک وعدہ مطلقہ تھا کہ اس کا ایفا ضروری نہیں تھا۔ مجھے ابن جوزی پر تعجب ہے، کیا نبی ایسا وعدہ کر سکتے ہیں جس کے ایفا کا ارادہ نہ ہو؟ حالانکہ وہی من وعد اخاہ فلم یف لہ، فرماتے اور نکیر کرتے ہیں، اور ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اشترتی صیغہ امر ہے اور مقصود نفی ہے، اس سے ممانعت مقصود ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے اس کے بعد صاف صاف اعلان کیا الولاء لمن اعتق واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وفعلت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ ہمارے نزدیک کچھ لاتا ہی نہیں شروطن کی صفت ہے. عہد شیخ فرماتے تھے رشدرت شروطن شرط ہے لاتا ہی اس کی جزا ہے. اور بخاری نے اشارہ کیا ہے اگر کئی شرطیں ہوں تو ناجائز ہیں اور اگر ایک شرط ہو تو جائز ہے. قلاتان شیخ رحمہ اللہ یقول مسئلہ اشتراط کتاب الشروط ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا. فقالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بعض الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله ليست في كتاب الله لا تاصيلا ولا تفصيلا يعني نہ تو جو ہے صراحتن موجود ہے اور نہ اس کی اصل موجود ہے کتاب اللہ میں. سنی وہ باطل و ان کان میت شرط قضاء الله حق و شرط الله اوثق وانما الولاء لمن اللہ کا فیصلہ احق بالقبول اور اللہ کی شرط سب سے مضبوط ولا تم موثق ہے. سنی وہ بھی قال ان ذکر عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ناصر بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال عمر النبي رضي على أن ولاءها لنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع التمر بالتمر. باب بيع التمر بالتمر تمر کی تمر سے بے کا بیان یعنی تمر کی تمر سے بے علاوہ مساوات جائز ہے علاوہ تفاضل جائز. امام بخاری رضی اللہ عنہ سے اموال ربویہ کے لیے تراجم منعقد کیے ہیں. چھ اشیاء ہیں جس میں نسن ربا کی ممانعت ابو سعید خدی اور عبادہ کی حدیثوں میں جن کو امام مسلم نے تخریج فرمایا ہے وارد ہوئی ہے. ہنتا شعیر تمر مل زہر فضا بخاری کی حدیث میں ان ساری اشیاء کا تذکرہ ہے سوائے مل. اس بات پر اجماع ہے کہ ان اشیاء سکہ میں ربا حرام ہے اس کے بعد مسروق. اور تاؤس و شابی کو فرماتے ہیں اور اہل ظاہر کہ بس ربا انہیں اشیاء میں حرام باقی اور جگہ حرام. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ تحریم ربا معلل بالعلت ہے جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں ربا کا تحقق ہوگا. پھر اس کے بعد تعین علت میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں وہ علت قدر و جنس ہے. قدر کا مطلب یہ ہے کہ شے مکیل یا موزون ہے اور جنس کا مطلب یہ ہے کہ دون عوضین کے جنس میں اتحاد ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سمنین میں تو علت سمنیت ہے اور باقی میں تان. امام مالک کہتے ہیں سمنین میں علت سمنیت ہے اور باقی میں اختیار تو ادخار. اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ صرف ادخار. امام احمد ابن حنبل کی تین روایتیں ہیں ایک امام ابو حنیفہ کے موافق دوسری شافعی کے موافق اور ان کی تیسری روایت یہ ہے کہ سمنین میں علت سمنیت ہے اور اس کے ماسوا میں علت مال کیل والوزن ہے. علت تام مال کیل والوزن ہے. لہذا اگر کوئی شے مطعوم ہو لیکن مکیل اور موزون نہ ہو تو اس میں ربا نہیں. جیسے انڈے اس کے بعد پھر ربا کی دو قسمیں ربا الفضل ربا النسیہ. ربا الفضل یہ ہے کہ احد العوضین زائد ہو یہ حرام میں جب حرام کی جنس ہوئے اور اگر جنس بدل جائے تو حرمت نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے, دوسری قسم ہے بغیر نسیا, وہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے ادھار لے اور ربا مقرر کر لے اور مدت کے مقابل میں کوئی ربا مقرر کر لے. ربا نسیا ہر حال میں حرام ہے, خواہ جنس متحد ہو یا مختلف ہو. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابي شهاب بن مالك بن اوس بن سمي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر لبني الله اوها والشعير بالشعير لبني الله اوها والتمر بالتمر لبني الله اوها. اوها خذ وهذه لو اور دو. چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. یعنی زمین کی زمین سے اور تعام کی تعام سے بے. متفاضلن جائز نہیں ہے اور نہ احتمال التفاضل کی صورت میں جائز. مصنف نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں بیع الزمین, یہ زمین کا تو تذکرہ ہے لیکن بیع تعام تعام کا نہیں ہے. امام بخاری نے آئندہ آنے والی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا جو صفحہ 293 پر آئے گی. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه قال والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. وبه قال الزبيب بالكرم كيلا. حضور نے اس بات سے منع کیا ایک طرف کشمش ہو اور دوسری طرف انگور ہو, اس لیے پتا نہیں کیا ہو جائے. چلیے. وبيع الزبيب بالكرم كيلا. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه قال والمزابنه ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلي. المزابنه میں یہی تو ہوتا ہے, بائے مشتری ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر بڑھ گیا تو میرا نقصان ہے تو میرا. چلیے. قال وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرسها. العرايا كما انا انذارها. قال اي قال ابن عمر مسند عبد بن حميد من قال ابن عمر والمزابنة. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الشعير بالشعير. شعير بشعير سبب متساويين جائز متفاضل جائز. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال التمس الصرف بمئه دينار مالك بن اوس نے 100 دینار کے عوض میں بے صرف طلب کی, یعنی کوئی ان کو 100 دینار لے کر اس کے بدلے میں دناہم دے دے. چلیے. طلحہ نے بلایا تو ہم نے تراوز کیا. تراوس سے مراد عوضین کے سلسلے میں بات چیت کرنا, اور بعض کہتے ہیں یہاں تراوس سے مراد ہے عوضین کا وصف بیان کرنا. چلیے. اس طرف امینی اس سے بے صرف کر لی, یعنی عقد طے ہو گیا میں دنانیر دوں گا وہ مجھ کو دراہم دیں گے. یعنی انتظر حتیاتی خادمی, آپ اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ میرا خادم آ جائے تو پھر میں آپ کو دراہم دے دوں گا. تمر ساری بات سن رہے تھے, فرمایا مالک کو خطاب کر کے جب تک تو ان سے اپنے دراہم نہ لے لو الگ نہیں ہو سکتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ بے صرف میں تقابض فی المجلس شرط ہے. یہی امام ابو حنیفہ شافعی ابو یوسف محمد احمد اور ابن جریر دبری کا مسلک ہے، اور ابن جریر نے یہی قول امام مالک سے نقل کیا ہے، لیکن امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ تقابل عند العقد شرط ہے، مجلس کا انتظار نہیں کیا جائے گا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا ها وها والبر بالبر ربا الا ها وها والشعير بالشعير ربا الا ها وها والتمر بالتمر ربا الا ها وها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الذهب بالذهب. سونے کے سونے سے بیع علی وجہ التساوی جائز اگر تقابل فی المجلس. چلیے. وبه قال حدثنا صدقه بن فضل قال عن سبعي وبيع الذهب بالقسط والقسط بالذهب كيف شئت. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع القسط بالقسط. چاندی کی چاندی سے بھی مساوی ہیں بشرط القبض في المجلس جائز. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب بن يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثل بمثل ولا تشركوا بعض على بعض. ولا سونے کی سونے سے بھی تماسک بالمماثلت جائز ہے، اس کے علاوہ جائز. ولا تشرکوا بعضها على بعض، بعض کا بعض پر اضافہ نہ کرو. علماء نے اس سے خاص مسئلے پر استدلال کیا جو شافعیہ حنابلہ کی اصطلاح میں مسئلہ مدعی عجوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک طرف دو درہم ہو اور دوسری طرف ایک مد اجوا اور ایک درہم ہو، تو یہ بے جائز ہے کہ نہیں جائز. امام شافعی و احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلقاً ناجائز، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ذہب تابع ہو، تنامیر تابع، درہم تابع ہو، مثلا ثلث یا اس سے کم ہو تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں. مجھے کہنا چاہتا اگر ذہب و فدے متصلہ تابع ہو یعنی ایک ثلث یا اس سے کم ہو تو جائز ہے ورنہ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ذہب و فدے منفصلہ، ذہب و فدے متصلہ سے زیادہ ہوں تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں. اس لیے کہ اگر زائد ہوگا تو ایسی صورت میں ذہب ذہب کا مقابل بن جائے گا، اور جو زائد ہے وہ اس چیز کا مقابل بن جائے گا جس سے ذہب متصل تھا. امام شافعی و احمد رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت فضالہ ابن عبید کی حدیث سے استدلال کیا ہے، کہتے ہیں جنگ خیبر میں نے ایک ہار لیا، اس کے بعد اس کو فروخت کیا، تو اس نے 12 دینار سے زائد کا سونا نکل آیا، یعنی جتنے کا لیا تھا اس سے زیادہ سونا نکل آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا فرمایا لا تباعوا حتى تفصل، جب تک ذہب فدے متصلہ کو الگ نہ کر لیا جائے بین کی جائے. حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں وہ تابع نہیں تھا، حنفیہ کہتے ہیں وہ زائد تھا، لیکن شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں نبی کے فرمان کو دیکھو لا تباع حتى تفصل، اگر کم اور زیادہ کی بات ہوتی تو آپ کمی زیادتی کی بحث کرتے، یہاں آپ نے یقین کی حد لانے حد تک پہنچانے کے لیے صاف کر دیا لا تباع حتى تفصل. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثل بمثل ولا تشفوا بعض على بعض ولا تبيعوا لا تشفوا لا تزيدوا ولا تبيعوا منها غائبا بناجز اور یہ بھی نہ کرو ایک نقد ہو اور دوسرا ادھار ہو. ناجز نقد غائب ادھار دوسرے صبح سر پہ جاتی ہے بے سر اگر نسیہ ہو تو ہر حال میں مکروہ خواب نہ جائے خواب اختلاف جنس ہو یا اتحاد جنس اور اگر ابل فول ہو تو اختلاف جنس کی صورت میں جائے اتحاد جنس کی صورت میں تمام علماء اربا وغیرہ سب کہنا جائے لہذا نہ علاوہ اتفاد جائے نہ اختلاف جنس اتحاد جنس کی صورت میں جب الفضل ناجائز ہے اور فضل اتحاد جنس کی صورت میں نہ جائے اور ربن نسیہ ہر حال میں نہ جائے اتحاد جنس کی صورت میں نسیہ کہ جواز کا کوئی قائل نہیں ہے صرف ابن عمر ابن عباس سے جواز موقوف تھا ابن عمر نے تو رجوع فرما لیا ابن عباس کے رجوع میں اختلاف ہے مالکوں نے ان سے رجوع مقدم کیا اسی طرح تاریخ و خاری تاریخ و بیمائن وغیرہ مبارک ہے سلیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زحاق بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان انس قال ما صالح بن زياد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس لا يقوله فقال ابو سعيد سالته فقلت سمعت يعني قلت ابو سعيد الخدري نے فرمایا دینار کی بے دینار سے کی جائے تو تفاض مساوات کے ساتھ ہوگی اور نقد ہوگی اسی طرح سے درہم کی بے درہم کے ساتھ. اس پر ابو صالح سلمان نے کہا کہ ابن عباس تو اس کے قائل میں وہ تو کہتے ہیں کہ ربا نسیہ کے یہ منحصر ہے اور اگر نقد معاملہ ہو تو باوجود اتحاد جنس کے تفاضل جائز ہے. فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في كتاب الله فقال كل كتاب حضرت ابو سعيد الخدري نے ابو صالح سلمان کو جواب دیا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تھے جو تم کہہ رہے ہو اگر مقدمہ عاملہ ہو تو اتحاد جنس کے باوجود تفاضل میں کوئی ذائقہ نہیں. یہ تم قرآن کی بنیاد پر کہہ رہے ہو یا حدیث کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کل ذالک لا اقول, نہ میں قرآن سے اس کو ثابت کرتا ہوں نہ حدیث سے. قرآن تم عالم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مستفادہ جاننے والے, تم قدم صحبت ہو. ولیکن اخبر نے اسامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ربا الا فی الحدیث, میں تو سامنے کی ایک حدیث کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا لا ربا الا فی الحدیث. جمہور علماء کی طرف سے اس کے تین جوابات دیے گئے. ایک جواب تو امام بخاری نے اپنے استاد سلیمان بن حرب سے نقل کیا, یعنی اس حدیث کے تعلق اختلاف جنس سے, اگر اختلاف جنس ہو جائے تو ربا صرف نسیہ کی صورت میں محقق ہوگا, اور اگر اختلاف ہوتے ہوئے تفاضل کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. دوسرا جواب بعض علماء نے دیا, یہ حدیث مقدم ہے, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی ہر صورت سے منع فرما دیا, خواہ نسیہ کی شکل ہو یا تفاضل کی شکل ہو. نمبر تین, بعض علماء نے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ربا الا فی النسیہ سے مقصود اعلی درجے کے ربا کی نفی ہے, یعنی اعلی درجے کا ربا نسیہ میں پایا جاتا ہے. ربا الفضل میں تو یہ ہوتا ہے آدمی ایک کے بدلے میں دو لے لیتا ہے, لیکن ربا نسیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ادھار لیتا ہے اور اس ادھار مدت کے مقابل میں ربا مقرر کر دیتا ہے, اور جب مدت مقررہ پر دائن نہیں ادا کر پاتا تو مزید مدت کی طلب کرتا ہے, دائن مزید مدت دے دیتا ہے لیکن اس کے مقابل میں مزید ربا بڑھا دیتا ہے, حتیٰ کہ بعض وقت مدیون کی ساری املاک دائن کے دائن کے دباؤ میں آ جاتی ہیں. چلیے, قال ابو عبد الله سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا الا في النسيئة, قال هذا عندنا في ذهب بالورق والحنجة بالشعير متفاضلا لا باس به يدا بيد ولا خير في نسيئة. مولوی سے پڑھنے کیا ہے آخر, سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا مائک ہے. چلیے, وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الورق بالذهب نسيئة. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جب یہ بتا دیا کہ اتحاد جنس کی صورت میں نسیہ جائز نہیں, تو اب یہ بتاتی ہے اختلاف جنس کی صورت میں بھی نسیہ نہ جائز ہے, اس پر سب کا اجماع. چلیے, یہ صحابہ کی شان, کوئی اپنی کو باکمال نہیں سمجھتا تھا, ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہتا تھا ہر خیر. چلیے, فقیل ما یقول نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع الذهب بالورق دینا وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ دینا ای نسیہ. چلیے, وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب بیع الذهب بالورق یدا بیدا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر اختلاف جنس ہو اور معاملہ نقد ہو تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں, خواہ تساوی کے ساتھ ہو تفاضل کے ساتھ. چلیے, وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن الاوان قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر. يدن بيدن كي قيد حديث باب من هنا مسلم كي روايه موارد غالب البخاري من اس کی طرف اشارہ کیا. چلیے, قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفزه بالفزه والذهب بالذهب الا سواء بسواء وحد بالذهب كالفشينا وبالاسناد الى امير المؤمنين كالفشينا اي متساوي ومتفاضل. چلیے, وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب بیع المزابنہ. وہی بیع السمر تمر بالسمر وبیع الزبیب بالکرم وبیع الارایا. امام بخاری نے اس باب میں دو مسئلے بیان کیے, پہلا مسئلہ بیع المزابنہ کا, مزابنہ معقول زبن سے جس کے معنی دفع کے, اسی سے سخت جلد کوفر بھی زبون کہتی ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصر کو دبا لیتا اور پیچھے کر دیتا ہے. بے مزاونہ میں درختوں پر لگے ہوئے پھل کو یا کھیت میں کھڑی کھیتی کو مکیل پھلوں یا حبوب کے ساتھ فروخت کیا جاتا ہے، اس میں احتمال ربا ہوتا ہے. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے نقصان کو دوسرے کی طرف ڈال دیں، اسی لیے اس بیع کو بیع المزابنہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمال ربا کی وجہ سے اسے منع فرمایا اور اس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے. دوسرا مسئلہ مصنف نے بیع عرایا کا ذکر کیا ہے. عرایا جمع ہے، اس کا مفرد عریا ہے. یہ فاعل کی وجہ پر ہے یا مفعول؟ فاعل کے معنی میں ہے یا مفعول کے؟ اس کو ہم باب التفصیل عرایا میں ذکر کریں گے. میں ہوتا یہ ہے، باغ والا اپنے باغ کے دو درخت پہلے حاجات کو تازے پھل کھانے کے لیے دے دیا کرتا تھا. اس کی بے جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ انکار کرتے ہیں اور کرتے ہیں بیع عرایا میں مزاونہ پایا جاتا ہے اور مزاونہ ممنوع، اس لیے بیع عرایا ممنوع ہے. جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں بیع عرایا کی رخصت وارد ہوئی. حنفیہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے وہاں حقیقی بے نہیں ہوتی تھی، بلکہ تبدیل ہیبتی بے ہیبتی ہوتا تھا. آدمی اپنی باپ کے دو درخت مساکین کو دے دیتا تھا اور اس کے بعد قبضہ ہونے سے پہلے ہی رائے بدل جاتی تھی. اس کے بدلے میں ٹوٹے ہوئے پھل دے دیا کرتا تھا، لیکن جمہور علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو عریہ ربا کے ساتھ خاص نہیں، اور دوسرے عریہ میں قبضہ پایا جاتا ہے. امام مالک وغیرہ سے جو آئندہ تفسیر آ رہی ہے اس میں تصریح ہے کہ آدمی کسی کو پھل کھانے کے لیے درخت دے دیتا تھا، لیکن اس کی آمد سے بعض وقت باغ والے کو اذیت ہوتی تھی تو اس کو تبدیلی کی بات کی، اس کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ خرید لے ان ایک دو درختوں کے پھلوں کو مورا سے خرید لے. یہ آمد رفت کیا ہے؟ قبضہ ہی تو ہے، مگر امام محمد اس کو قبضہ تسلیم نہیں کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ رجوع فی الحبا قبل القبض ہے. وہ یہ تبدیل و ہیبتن بے ہیبتن ہے، مگر یہ بات بالکل ظاہر کے خلاف ہو. یہ آمد رفت ہی قبضہ ہے. دیکھو اگر ایک باغ ہو اس میں اکثر حصہ کسی کا ہو اور دو درخت کسی کے ہو تو ظاہر ہے کہ دونوں کی آمد رفت ہو اور یہ آنا جانا قبضے ہی کی بنیاد پر ہوگا. اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے, آگے اس پر اتفاق ہے کہ عریہ کی بیع پانچ وسق سے کم میں جائز ہے, پانچ وسق سے زائد میں ناجائز ہے, اور پانچ وسق میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کے مذہب میں دونوں اقوال ہیں. مالک کا راجع مذہب جواز ہے اور شافعی احمد کا راجع مذہب عدم الجواز ہے. مالکیہ یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث میں رخص فی بیع العرایہ فی خمسۃ اوسطین اور دون خمسۃ اوسطین وارد ہوا ہے, لہذا جیسے پانچ وسق سے کم کی گنجائش ہے پانچ وسق کی بھی گنجائش. شافعیہ حنابلہ یہ کہتی ہیں بیع مزابنہ حرام ہے, اس میں سے آرایہ کا استثناء کیا گیا. پانچ وسق سے کم کا استثناء تو یقین کے ساتھ ثابت ہو, لہذا وہ تحریم سے خارج ہو جائے گا اور پانچ وسق کے بارے میں تردد ہے وہ شک کی وجہ سے تحریم سے خارج نہیں ہوگا. وقال رسول الله رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة والمحاقلة وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن سالم قال سالم اخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالم اخبرني عبد الله بن سكري عن وقتها شراك مسلم قال سالم واخبرني واو کے ساتھ وارد ہوا ہے. چلیے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العاديه بالمتابع او رخص بعد ذلك في بيع يعني اولا اپ نے مزابنہ سے ممانعت فرما دی, اس کے بعد عریہ کی رخصت دے دی. قاضی غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہوں شریعت میں رخصت کی حقیقت ہے الاباحہ للضرورہ, چاہے رخصت کا اطلاق امیروں کے کس جنس کی کسی چیز کی اباحت پر ہوتا ہے, کوئی چیز ممنوع اس سے کسی چیز کی اباحت ہو جائے تو کہا جاتا ہے رخ شفیدہ لگے. اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ عریہ بیع مزابنہ کی تحریم سے مستثنا ہے. حدیث میں صاف وارد ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے جواب دیا یہ استثناء منقطع ہے, لیکن شاہ صاحب کا جواب اس لیے نہیں, اس لیے کہ اصل استثناء میں اتصال نیل حدیث میں صرف للعرایہ ہی نہیں ہے, رخص فی العریہ بھی ہے, اور ہم بتا چکے کہ رخصت ممانعات کے بعد آتی ہے. اسے معلوم ہوا پہلے آگے اطلاق مزابنہ کو منع کیا گیا, پھر عرایہ کی رخصت دی گئی, اس لیے کہ قدر قلیل ہوتی ہے, اس منازعات کا اندیشہ نہیں ہوتا. چلیے ولم يرتش في غيره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه اشتراء التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن داود بن الحسين المزابنه اشتراء الثمر بالتمر كيلا مزابنه نام سمر بستا یعنی درخت اوپر لگے ہوئے پھلوں کے خریدنے کا بھی تمر کیلن تمر بتائے مصنعت الفوقیہ یعنی اونٹے ہوئے کھجوروں کے مکیل ٹوٹی ہوئی مکیل کھجوروں کے بدلے میں رضی اللہ تعالیٰ فصل صاحب العارية كأن يبيعها من فرسها رخص لصاحب العارية أن يبيعها لخرس حضور نور صدیق صاحب عریا کو کہ وہ فروخت کر دے عریا کو اس کا تخمینہ لگا کر عریا کی بیع کی جن لوگوں نے اجازت دی ہے ان میں اختلاف کہ عریا کی بیع اس کے ساتھ جائے شافی احمد فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ امام مالک فرماتے ہیں صرف موری کے ساتھ مفیہ فرماتے ہیں مالکیہ انفیہ کے مسلک میں صرف تعبیر کے